Не розумію, а чого ж ви заїхали сюди до моєї господи? Я, звичайно, радий гостям, але... Поясніть, капітане, я стомився. Заплющив очі архієпископ. Навпроти вашого під'їзду уламилося колесо, а світло було тільки в цьому вікні, і люди мої сповістять, коли Ридван буде готовий, і ми вам дамо спокій. Я вас не підганяю, та бачу, як ви стомилися, бо його преосвященство вже й заснули. Капітан Паскевич махнув байдуже рукою, задивився на Кузьму, кучерявого, кремезного парубка, почав розмову здалека. Хочу найняти людину, щоб служила при мені. 20 рублів на місяць платитиму. Нікого не маєте на оці, отче? 20 на місяць? Та це ж коня доброго купити можна, а що робити? Спитав Кузьма так, ніби вже найнявся. В цей час повістили, що Ридван готовий. Капітан розбудив його преосвященство. Кузьмі сказав, що коли він згодний, то нехай вранці прийде до нього. Сказав, куди саме, бо не в Забарі і в дорогу треба. Взяв під руку архієпіскопа Василія і вийшов з хати. Ганка, що стояла за непричиненими дверима в другій кімнаті і дослухалася до розмови незнайомого капітана з братами, коли гості нарешті пішли, першою забігла у вітальню, обняла за шию Кузьму. «Згоджуйся! Отже, гарний на вроду цей капітан!» А випалила і зашарілася. «Що кому, а курці просу?» «А я і не примітив!» – усміхнувся Кузьма. Секунд-майор Кульнів сам призначив надійний для Данила сховок, сам поставив варту. Пощастило, оце справді пощастило. Тепер за око вилущене злоба Матвієм, Кульнєв сквитається. Хіба не Данило призвіться? Довго він чекав цієї нагоди, дуже довго. Бог таки є на світі, не кинув на посміховисько майора. Скрипів зубами і Саливон Вовниг, розмірковуючи, що коли йому не вдасться визволити товариша та комендант Васильківського форпосту, може закотувати його до смерті. От і чатував Саливон із замаскованим за поясом пістолем біля будинку секунд-майора. Чекав, коли вестимуть до нього Данила. А що буде саме так, дізнався Саливон від одного з вартових. Тут саме і знайшов Яник Саливона, з яким познайомився ще в суботові. Та не встигли вони обмінятися й кількома словами, як до будинку підійшов козак, спитав, чи дома господар. «А вам, прошу пана, в якій справі?» – спитав Яник. «Я від графа Гендрикова, мені самого майора бачити треба». «Ви його знаєте, майора?» «Хай його чорти знають!» «Ви хто такі?» «Охорона!» – випалив Яник, не змигнувши оком. «Дивно. Один поляк, а другий, оглянув критичним оком, козак чи що?» «А вам навіщо майор Кульнєв? Бо так ми не пропустимо. Шляються тут усякі». «Товари привіз». «Які?» «Конопліті, пані, матуззя, сучине». «У Польщу хочете перевезти?» «Та ну, лежу Польщу». «Заворонено», – відрубав Селивон. «Почекай», – кивнув купцеві Яник, показавши очима на Селивона. «Ходім до Кульнєва разом. Він пропустить через свій кордон, а я через свій. Але ж не даром. То звісно. Чимало везеш Кульніву? Нічого не везу, а тим, що пропускатиму через кордон. Давай гроші. До Кульніву треба спочатку. Ми самі зайдемо. Не гоже, щоб тебе бачили в нього. Завжди тут. Купець почухав за вухом. По всьому видно був з немудрого, де хитав на знак згоди головою. Ви ж недовго. Як найскоріше. Сонце зайшло, але було ще видно. Соловон і Яник сміливо рушили до будинку. При вході їх перепинив вартовий. «Не велено», – заступив дорогу. «У таємній справі». Яник підійшов у притул, а витягнув з кишені золотий. «Так би й сказав». Узяв гроші вартовий, роздивився, попробував на зуб, сховав у кишеню. Майор Кульнєв сидів у кімнаті за столом сам. Побачивши незнайомих, підвівся. «Хто ви такі? Хто вас пустив сюди? Я нікого не жду». «Не гарячкуйте, прошу пана. Ми від графа Гендрикова». «Від графа?» «Ось». Висипав на стіл кілька золотих. «За службу вам посилає нагорода». Кульнів не стримався. Тремтячими руками почав збирати монети, розсовувати їх по кишенях. «За вірну службу», нагадав Яник. «Спасибі, спасибі». Еник непомітно кивнув Селивонові. Клюнуло, мовляв, тепер він у наших руках. Це все? Ні, пане майор, його світлість граф Гендриков просив передати, щоб ви не пропустили через кордон жодного російського купця із забороненими товарами. За це смерть. Усіх, хто буде намагатися це зробити, заковувати в кайдани і відправляти під вартою до графа. Часто спекулюють його іменем, не вірте. Дякую. Що ще? Кілька днів тому гайдамаки напали на маєток графа Гендрикова, хотіли спалити. І мало не вбили самого. А собаки, сполошився Кульнів. Собаки? Які собаки? Ну, мисливські, у графа їх до 300 було. А, собаки. Собаки цілі, слава Богу. Що ж далі? Далі таке. Кількох гайдамаків спіймано, але отаман Данило Тур утік. Я його спіймав. Графу про це відомо. Звідки це сталося тільки сьогодні вранці? Я його не встиг іще допитати. Справи. Селивон з цікавістю глянув на Яника, як то він викрутиться. А той, оком не моргнувши, відповів. Його світлість граф Гендриков сьогодні був у Василькові, десь о півдні повернувся назад. Нічого не розумію, отож то слухайте уважно. Граф послав купців, щоб ви переправили через кордон товари, коноплі і корабельні мотузи. Коли ж йому стало відомо, що таємна канцелярія послала сюди своїх людей для ревізії, то сам поїхав навздогін, прихопивши нас із собою, щоб відмінити свій загад. Не міг граф доручити таку справу іншому. Не міг і з вами зустрітися. Нас послав. Схоже на правду. То що ж з отаманом? Його світлість граф Гендриков наказав привести отамана до нього, і то негайно. Секунд-майор насторожився. Яник це помітив, не дав опам'ятатися. Я тільки прошу пана майора, щоб ваші солдати допомогли довести злочинця до Кривої Балки. Там стоять мої люди. Кульнів мовчав. Це було підозріливо. А тому Яник поспішив. Половину золотих, пане майор, передано вам саме за отамана із вдячністю. До Дніпра дісталися аж перед ранком Данило, Селивон, Яник. Із Василькова тобі виступати сьогодні? Сьогодні. Але я вже виступив і більше до польського короля на службу не повернувся ні за які гроші. Куди ж думка? На Запорожжя, мабуть. Кілька золотих у мене ще залишилося. Десь треба задяганку козацьку придбати та скоріше здерти з себе оцю жовнірську шкуру. А що думає пан отаман? Посміхнувся Селивон. Та, мабуть, разом, Селивоне. Але перед цим треба б зробити дві речі. Які? Навідатися до Феофана, як він почувається. І друге, привезти в бране поле Степаниду та обвінчатися з нею. От тільки їхати мені самому до неї не з руки. Показуватись на людях Данилові і справді небезпечно, бо дуже швидко про вчинок його побратимів стане відомо графу Гендрикову, і за Данилом полюватимуть графські хорти. Шукатимуть вони й двох інших злочинців, яких в обличчя бачив один лише секунд-майор, і справжніх прізвищ їх не знає, бо самі не поспішали представитися коменданту. А Кульнів не здогадався спитати. Золото потьмарило розум. Замріявся Данило. Про Феофана було йому відомо, я не їздив на розпити не до отця Авраама, що брата відправлено в Київ, і він у повній безпеці. Треба б, звичайно, побачитись, але доведеться облишити цей намір на потім. Є справи важливіші. Степанида. Данило хотів бути чесним перед нею, а це означає, що шлюб їхній треба скріпити в церкві, як це заведено звіддавна поміж православного люду. Щоправда, справляти бочне весілля Данилові ризиковано, але і відкладати таку важливу справу не можна. Хто зна, як складеться його подальша доля, може йому судилася довга розлука з коханою, та не хоче, щоб Степанида невінчена народила дитя. Ризиковано, це так, але у браному полі вінчатиме отець Танасій, бо церкву тільки-но почали відбудовувати після пожежі, а в старій дерев'яній церкві сусіднього села за три версти від браного поля. Ризиковано, звісно. Та хто може здогадатися, що Данило в такий тривожний і небезпечний для нього час зважиться справляти весілля? Але хто привезе Степаниду? Яник не знає дороги і довго блукатиме, а Селивон уступує, як у своїй хаті, кожну шпарину знає. Мовчав Данило, думав, а Селивон дивився на нього і посміхався. Він давно розгадав намір свого побратима. Не журися, козаче. Лихо цьому зарадити неважко. По Степаниду поїду я. Привезу на Карпів хутір, і там чекатиму тебе і Яника. Селивон, не гаючись, вирушив у дорогу. Залишилися в лісі Яник Залеський і Данило Тур. «А ти одружений, Янику?» «Базо дзінькую. Хіба я схожий на одруженого?» Зітхнув і додав. «Я, напевне, ніколи не одружуся». Данило і Яник слушно вважали, що тинятися по лісах Ніжинського полку для них небезпечно. А тому порішили на деякий час виїхати в Глухівські ліси. Ближче до гетьмана, там спокійніше. Заодно і супліку передамо гетьману на графа Гендрикова. Кинув необережно Данило, а потім подумав, а чому би не так? Дід Петро носили в Ніжин, оглухів генералу-губернатору, самій імператриці передавали, а до гетьмана так і не добилися. Батько їздили до полковника Божича, та що з того? То може і йому спробувати на щастя? Гетьман же свій чоловік, кому ж як не йому опікуватися долою земляків своїх? Яку супліку? Не зрозумів Яник. Данило пояснив. Написати спершу треба, давай удвох і напишемо. Я не знав, що на його батьківщині в Польщі ніяка супліка не допоможе хлопові, коли б той забах добиватися своїх прав за заподіяні кривди, а тут хто знає, як справа обернеться. Але де ж дістати атраменту і паперу? Насторожено шумів ліс, коли два вершники виїхали на просіку, маючи намір завидно дістатися до Путивля, а вже вночі потурбувати когось із мешканців, найкраще, напевне, священника. Трималися Десни, щоб не заблукати та не поїхати в інший бік, зупинилися для короткого перепочинку на узлісці під горіхом. Глянули вгору і згадали, що нічого не їли з самого ранку. Данило вишкрибався на високе дерево, рвав горіхи і кидав униз. З лісу долинула пісня. Затамували подих, прислухалися. Однокінним візком під'їхав середніх літ чоловік. Привітався, але таким голосом, ніби три дні не їв. «Добрий вечір!» «Добрий вечір!» – відповіли обидва, один з землі, а другий з неба. Це й зовсім збило з пантелику чоловіка, і він, слово більше не кажучи, кинувся тікати. Яник догнав, схопив за комір ледве живого горіха. «Ти псьокрев, чого кричиш? Не розбійники ми, грабувати тебе не збираємося. До Путивля їдеш». Зліз з горіха Данило. Зустріти таких двох велетнів у лісі в надвечірні часи справді страшно. Довгенько чоловік ворохтав у роті, онівілив язиком, поки видобувся на слово. Підтвердив, що справді їде до Путивля Зомлина, що в нього дома залишилися малі голодні діти. До чого тут діти? Не заберемо ж ми твого млива. А, такі слова й зовсім заспокоїли бідолаху, і він заговорив сміливіше. «То я знаю, хто ви такі. Ждуть вас у Путивлі, не діждуться. Хто нас жде? Хто ми такі?» «Люди ждуть. А ви ті, що у панів берете, а бідакам роздаєте?» «Ну, поки що ми бідакам нічого не дали, і ти помилився. Двоє нас. Що ми можемо зробити?»